السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله tunakuomba utukinge na adhabu ya moto. Ndugu zangu katika iman, uaminifu ni sifa ambayo Muislamu anatakiwa awe nayo. Uaminifu ni sehemu ya imani. Uaminifu ukikosekana mahali pakajaa ukorofi na khiana, basi baraka za Allah tabaraka wa taala zinakosekana kwa kiasi kikubwa, na hatimaye kukaribisha hasira za Allah tabaraka wa taala. Uaminifu umetajwa katika Qur'an, uaminifu ukatajwa katika sunna za Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika iman, uaminifu ni sifa ya mitume ambao Allah tabaraka wa taala aliwaleta hata kabla ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hili utaliona ukisoma katika surati Shuara, Allah tabaraka wa taala alipomtaja Nabii Nuhu alayhi salam akasema, kadhabat qaumu nuhin al-mursalin idh qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Allah anasema watu wa Nuhu walikadhibisha mitume wote, japo kwamba ni umma wa kwanza au ni mtume wa kwanza, lakini kumkadhibisha Nabii Nuhu ni sawa na kumkanusha na Nabii Muhammad kwa wakati huo huo. Allah anasema wao waliwakanusha mitume alipowajia ndugu yao Nuhu, akawaambia muogopeni Mola wenu, inni lakum, hakika mimi kwenu rasulun, ni mtume niliyetumwa na Allah, aminun, na ni muaminifu. Hii sifa anaitaja kwa Nabii Nuhu alayhi salam. Akamtaja Nabii Hudi, akasema Allah katika sura hiyo hiyo katika mlolongo wake anasema, kadhabat adun il mursalina, kina Adi nao wakawakadhibisha mitume, idh qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun, kumbuka Hudi ndugu yao alipowaambia muogopeni Mola wenu, inni lakum, hakika mimi kwenu rasulun aminun, hakika mimi ni mtume muaminifu kwenu. Huyo ni Nabii Hudi baada ya Nabii Nuhu huko nyuma. Akamtaja Nabii Saleh akasema, kadhabat Thamudu al-mursalin, kina Thamudi walikadhibisha mitume, idh qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin, inni lakum rasulun amin, huyo ni Nabii Swaleh. Akaja kumtaja Nabii Lut alayhi salam, akasema kadhaba qaum askadhabat qaum Lut almursalin idh qala lahum akhuhum Lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Akaja kuwataja vile vile ashabul aika idh qala lahum akhuhum Shuaib idh qala lahum Shuaib ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Angalia mitume hao waliotajwa hapa, Nabii Nuh, Nabii Hud, Nabii Saleh, Nabii Lut na Nabii Shuaib. Hawa wote Allah tabaraka wa taala alipowataja aya zao zimefanana fanana, kila mmoja miongoni mwao akiwa anataja inni lakum rasulun aminun. Hakika sifa ya uaminifu ni sifa ya mitume na nabii wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Yeye Makuraish walifikia kumpa lakab sifa ya kwamba yeye ni al-aminu, ni as-sadiqu, ni mkweli, al-aminu na ni muaminifu. Hii ndiyo njia Allah tabaraka wa taala alipoahidi watu kuwaingiza katika Firdaus, katika surati Al-Mu'minun, miongoni mwa sifa alizozitaja, walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, na wale ambao amana ambazo zipo kwao na ahadi zao wanazichunga. Huo ni uaminifu, ndugu zangu katika imani. Hii ndiyo hali ambayo huwezi kuipindisha, na hii ndiyo hali ambayo kwa hakika ukilinganisha ili ilingane na umma huu ambao leo pia upo katika jina la kwamba ni ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hii sifa ya uaminifu ili uingize iwiane na tulikotoka au waliotutangulia walivyokuwa, utakuta itapata tabu. Sifa ya uaminifu itapata tabu kukaa, itateleza, kwa maana haiko, haiko mahali pake. Watu ni wakorofi sana, watu si wa kweli, watu hawaaminiki. Hata wanaopenda kuwaamini watu wafika wakati za hawawaamini. Ndugu zangu katika imani, Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu anhu anasema katika hii hadithi leo katika Sahih Bukhari, vile vile katika Sahih Muslim, anasema haddathana Rasulullah, ametukhabarisha, ametusimulia, ametuhadithia Rasulullah hadithaini, mambo mawili aliyetuhadithia. Qad ra'aytu ahadahuma wa ana antadhiru al-akhar, jambo moja katika aliyoyataja nimelishuhudia, lakini nasubiri hili lingine. Hudhaifa ibn al-Yamani ameendelea kuishi mpaka mwanzoni mwa ukhalifa wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, akashuhudia yote mawili ambayo anasema alinisimulia Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Anasema Hudhaifa akinukuu kutoka kwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema innal amana nazalat fi jadhri qulubi rijal, hakika uaminifu uliteremka katika nyoyo za watu, katika asli ya nyoyo za watu, ndani ya nyoyo za watu. Uaminifu uliingia katika nyoyo zao, na nyoyo zinazokusudiwa hapa ni za maswahaba ambao baadaye iliposhuka Qur'ani walielewa vizuri, kama anavyoendelea anasema thumma nazala alquran, kisha ikateremka Qur'ani, fa'alimu min alquran, wakaielewa vizuri Qur'an, wakaielewa Qur'ani inaongea nini, wa'alimu min as-sunna, na wakaelewa nini anachowaelekeza Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hili nimelishuhudia. Kisha la pili akalitaja kuhusu amana itakavyoondoshwa uaminifu. anasema thumma haddathana an rafi'il amana, akatusimulia mtume wa Allah jinsi uaminifu utakavyoondoka, utakavyohama, utakavyopotea katika nafsi za watu ambao ndio hawa hawa wafuasi wangu. Allahu akbar. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, yanamu ar-rajulu an-nawma fatuqbadu al-amanatu min qalbihi fayadhallu atharuha mithla al-waqti. Mtu atalala usingizi mmoja tu, amelala leo akiwa na sifa ya ukweli, akiwa na sifa ya uaminifu, atalala usingizi mmoja, fatuqbadu al-amanatu min qalbihi, uaminifu utaondoshwa katika moyo wake, hata kuwa tena mwaminifu huyo ambaye jana na juzi mlimjua ni mtu mwaminifu. Fatuqbadu al-amanatu min qalbihi, uaminifu utaondoshwa ndani ya moyo wake. Fayadhallu atharuha, itabaki athari ya ile hali ya uaminifu inaonekana kwake. Mithla al-waqt, ni kama unavyoona kialama tu cheusi kidogo kilichopaka sehemu. Thumma yanamu an-nawmata, kisha mtu atalala usingizi tena. Fatuqbadu al-amanatu min qalbihi, ataondoshewa uaminifu tena huyo, ataondoshewa uaminifu unahama kila kukicha. Fayabqa au fayabqa atharuha mithla al-majli, ibaki athari ya uaminifu kwake ni kama unavyoona kilengelenge kilichotokana na mtu labda ameshika sana panga akilima, au aliyefanya kazi ngumu za mikono. Kuna yale yanayojitengeneza katika mikono, ni kama unavyoona yale. Mtume anafananisha hivyo, anasema kajamrin daharajatahu ala rijlika fatarahu muntabiran wa laysa fihi shay, ni kama kijikaa ambacho umekibingirisha katika mguu wako, umekipitisha kikaa cha moto kwenye mguu wako kikaacha athari. Kaa la moto ambalo limepita likagusa katika ngozi ya mguu wako, lile kaa likipita likaangukia huko mbele litaacha athari. Fatarahu muntabiran, utaona pale ambapo pameguswa na kaa la moto pamevimbiana fulani hivi, pamejitokeza. Walaisa fihi shay'un, lakini humo ndani hakuna kitu, humo ndani hakuna kitu, lile limegusa, unadhani kama kuna kinundu fulani ukipasua utakikuta, hakuna kitu huko ndani. Kwa maana utaona athari za imani, utaona athari ya mtu kwamba huyu ni mkweli, huyu ni mwaminifu, huyu nikimpa kazi hii, nikimpa nafasi hii, nikimwamini kwa hili atatekeleza. Kwa jinsi ulivyomuona, umemuona ima ana athari ya kanzu, umemuona ima ana athari ya ndevu, umemuona ima ana athari ya kwamba huyu nadhani ni salafi, umemuona sijui ana athari kadha kadha kadha. Fatarahu muntabiran wa laysa fihi shay, ni kama unavyoona kilengelenge kilichotuna kwa majimaji tu mle ndani, pasua kama utaona kitu kwa ndani. Haya, Mtume sallallahu alayhi wasallam anaelezea jinsi hali na watu watakavyokuwa, uaminifu utakavyoondoshwa kwao. Walaisa fihi shay, anasema walaqad ata alayya zamanun, Hudhaifa ibn al-Yamani anasema mimi nimeishi katika zama, mimi nimeishi katika zama, anakusudia wakati Mtume yuko hai anaishi na masahaba wenzie. Fala ubali ayyukum bayatu, ninapofanya biashara sijali ni nani namuuzia, ni nani nachukua naye mkataba, ni nani naahidiana naye muda wa kuwa yeye ni Muislamu mwenzangu, ni sahaba mwenzangu, tupo kipindi kimoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fala ubali ayyukum bayatu, nilikuwa sijali yoyote ambaye anakuja kuuziana na mimi kitu, akisema nitakupa kesho, nitakupa wiki ijayo, nitakupa mwakani, sina wasiwasi. Mimi naamini kama alivyosema nitakuletea, ataniletea. Sina wasiwasi, nimeishi katika kipindi kama hicho. In kana musliman la yaruddannahu alayya dinuhu, kama amaye nauziana naye, nafanya naye mkataba, kama ni muislamu mwenzangu, ni muislamu na muangalia, tunaswali sote, naamini dini alionayo, ile dini alionayo itakuwa ni sababu ya yeye kunirudishia haki yangu. Ile dini yake alionayo sina wasiwasi naye. Yaani mtu akisemwa, akitajwa kwamba huyu ni muislamu, basi sifa ya uislamu inakuwa ni ya uislamu kweli. Anasema mimi na sina wasiwasi dini yake alionayo, naamini amana yangu, haki yangu atanirudishia, hata kama ataniambia mwezi ujao, hata aseme mwaka ujao, sina wasiwasi. Wa in kana nasraniyan, au akiwa ni mkristo, au yahudiyan, au akiwa ni myahudi, la yaruddahu alayya sa'ihi, naamini la yaruddanahu alayya sa'ihi, naamini yule ambaye ni msimamizi yupo kwenye dhima ya watu, yule anayemsimamia, naamini ataniletea, hata kama huyu hataeleweka, yule ambaye anamsimamia huyu, naamini amana yangu nikimwambia kuna mtu ambaye yupo katika dhima yako, alikuja siku fulani akachukua kitu changu, yule ataniamini na atanipa amana yangu, sina wasiwasi. Nimefanya mimi mauzo na biashara na watu wenye sifa namna hii. Wa amma al-yawma, lakini leo hii fama kuntu liubai'a minkum illa fulanan wa fulana, mimi siwezi kukubaliana na mkataba wa kuaminiana yoyote miongoni mwenu, ila labda fulani na fulani, yule na yule. Hapa Hudhaifa anaashiria kwa kidole, fulani na fulani na yule na yule, hawa sawa, lakini hali si hali tena, ukorofi ni mwingi. Hudhaifa ibn al-Yamani katika hadithi hii anaelezea hali alizoanza kuziona wakati wa Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, au mwishoni mwa ukhalifa wa Uthman ibn Affan, ambapo ni wastani wa miaka 26 tu tangu kufa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aliyaona ya kuyaona. Hali ikoje leo na ni yapi tunayoyashuhudia leo? Mtu unaweza umuone amependeza msikitini, mtu unamuona unasema huyu ni mwenzangu, tuko pamoja, tunakutana, tunasali pamoja, mkakubaliana, utasema ni afadhali angekuwa ni Joseph kuliko niliyoona kwa huyu. Hata kuyasimulia hayafai, ukorofi ni mwingi. Usipendeze wakati unaswali, lakini kwenye miamala Allah tabaraka wa taala anakagua kote kote, Allah anakagua maeneo yote. Kama kuna kitu cha mtu ambacho wewe kipo katika dhima yako, ujihisi unaumwa, ujihisi haupo salama, ujiulize, mimi nikifa leo itakuwaje na hili jambo sijaweka vizuri. Lakini wengi wala hawajali haya, wala hawajali, bali ikiwezekana kufuta watafuta, ikiwezekana kutia tu ukorofi wa maneno watatia, ikiwezekana kutoroka atatoroka, ili mradi mambo yamevurugika. Watu ni wakorofi mno, kila mmoja ajijua hapo aliyoyakorofisha ambayo haeleweki na kwa mwenzie. Allah tabaraka wa taala katika surati al-Anfali, maagizo aliyoyatoa haya, anasema fattaqullaha, muogopeni mola wenu kwa kumtekelezea haki zake. Wa aslihu dhata bainikum, na yale ambayo yanayokuwa baina yenu wewe na mwenzio yatengenezeni. Hili ni agizo la Allah. Ujue usipoyaweka vizuri haya, hujamtii Allah anavyotaka, itakuwa bado wewe hueleweki. Aliyekuagiza umtekelezee haki yake, lakini pia akatoa agizo wa aslihu dhata bainikum, tengenezeni yaliyoharibika baina yenu. Allah atuafikishe tukae vizuri. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dukusamu katika iman, tunachezea mambo ya hatari, tunachezea mambo mazito. Allah tabaraka wa taala ameshatuambia ndani ya Qur'ani, innama amwalukum, mali zenu hizo mali, wa auladukum, na watoto hao, fitna. Eleweni huo ni mtihani, Allah anakutahinini. Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha, tumeyaweka hayo ya ardhini. Unaona kuna mengi yanapendeza ardhini hapa duniani, mkitazama kuna mengi mnapenda miaone, mnapenda miamiliki. Allah anasema zinatan laha, tumeyafanya kuwa ni pambo la dunia, ni pambo la dunia. Linabluwakum au linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, ili tuwatahini watu, ili tuwatahini, tuone ni nani miongoni mwenu atakuwa ni mwenye matendo mazuri, ni nani ambaye atakuwa ni mzuri wa matendo. Leo utaona mwenzio anamiliki gari, hujali na wewe unaipataje gari. Wewe unacholenga upate gari tu basi, yani huangalii ni njia gani imekupelekea upate gari. Hizi njia wewe husijali, wewe unachoangalia ni pate gari tu. Haiwezekani yule mimi anizidi au mimi nionekane hata nakufa, hata gari sina bana, kwenda ikawa gari yako hiyo inakusukumiza katika jahannam. Unaona huyu amepata sijui nyumba, unaona mimi bana angalia na jina langu hili, jina lako gani? Una jina gani wewe? Jina lililotukuka. Allah anasema inna akramakum indallahi atqakum, aliye mbora, aliye na ubora katika nyinyi ni yule anayemwogopa zaidi Mola wake. Jina lako jina nini bwana? Una jina gani? Wewe unapenda udhulumu wakati hupendi kudhulumiwa, unapenda kuonea wenzio hupendi uonewe, unapenda udhulumu haki za mayatima ambazo zimepitia katika mkono wako, watoto wako hupendi wadhulumiwe utakapokufa wewe. Sasa hii si sawa sawa. Tilka idhan qismatun dhiza, huo ni mgao wa dhulma, haitakiwi mtu kuishi. Muislamu akiambia muislamu jikague sawa sawa, jikague sawa sawa, uondokane na sifa za unafiki, uondokane na sifa za unafiki. Wewe uwaje kwamba ni mtu unapenda uonekane swale, mtu mwema, lakini sifa za unafiki zimerundikana kwako, si mwaminifu tena. Huo unafiki ujue siku zote ni kitu ambacho kinafichwa tangu wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kitu ambacho kinafichwa. Yaani hakuna ambaye alisimama akasema jamani mimi ni mnafiki. Siku zote mtu mnafiki apenda aonekane ni mtu swale. Ukisoma katika tarikh, huyu Abdullah ibn Ubay ibn Saluli alikuwa wakati mwingine anasimama siku za Ijumaa anawahimiza watu, jamani huyu ni mtume, tumuamini, tumtie nguvu, akimwashiria Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akizungumza tumuelewe, anapendezesha lugha, lakini akitoka hapo ni yule yule aliyetaja katika Qur'an, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Ndugu zangu, sifa ya uaminifu wala hatujui tuianzie wapi ili irudi, lakini ni mtu mwenyewe aiogope siku ya kiyama, aiogope siku ya akhera, aogope siku ya kiyama, aogope siku ya kusimamishwa mbele ya Allah. Kagua leo ni mangapi ambayo imeharibu, yatengeneze. Usipotengeneza Allah atakunyoosha. Kama si leo duniani, ipo siku. Allah atuafikishe tunusurike na tabia mbaya kama hii, atutie nuru na nguvu ya imani katika nyoyo zetu, na atusamehe madhaifu yetu na yale ambayo hayajakaa vizuri kwetu. Allah tufanye wepesi yakae vizuri, tuondoke duniani hali ya kuwa ametusamehe na anatuhurumia. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in.